देखा खड्डा वहीं बनाया अड्डा। जहाँ भी देखा खड्डा वहीं बनाया अड्डा, जहाँ पे देखी खाई वहीं पे रात बिताई, जब से होश संभाला हमने यूं ही उम्र बिताई। बोलो म्युनिसिपैलिटी की जय, बोलो बोलो बोलो म्युनिसिपैलिटी की जय, मम मम मम म्युनिसिपैलिटी की जय, म्युनिसिपैलिटी की जय। जहाँ भी देखा खड्डा वहीं बनाया अड्डा, जहाँ पे देखी खाई वहीं पे रात बिताई, जब से होश संभाला हमने यूं ही उम्र बिताई। बोलो म्युनिसिपैलिटी की जय, बोलो बोलो बोलो म्युनिसिपैलिटी की जय, मम्मा मम्मा म्युनिसिपैलिटी की जय, म्युनिसिपैलिटी की जय। कोई अपने आगे है ना कोई अपने पीछे, मंजिल की कोई खबर नहीं, हम चलते अखियां नीचे। दिर नर दिर नर ना, दिर नर दिर ना, दिर नर दिर नर नार, दिर नर दिर नार। ना कोई अपने आगे है ना कोई अपने पीछे, मंजिल की कोई खबर नहीं, हम चलते अखियां नीचे। इसलिए तो किसी हसीना से ना आंख लड़ाई। म्युनिसिपैलिटी की जय, बोलो बोलो बोलो म्युनिसिपैलिटी की जय, मम मम मम म्युनिसिपैलिटी की जय, म्युनिसिपैलिटी की जय। जब भी ऊपर आना चाहे लोग डंगड़ी खींचे, अपने अरमान